Sziasztok, kedves nézőim, és csodálatos, szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Ahogy tegnap elhatároztuk, ma ismét folytatjuk a Daisy-t, méghozzá egy teljesen új karakterrel, akivel az az igazság, hogy én már játszottam egy picit délután, mert hogy beléptem a játékba, elindítottam egy új karaktert, és hát a világ végén rakta le szerencsétlen flótást a játék, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem várom meg, amíg, tehát hogy nem akartam azt, hogy ebben a mai streamben arról szóljon a streamnek a jelentős része, hogy így kutyagolok a semmi közepén, úgyhogy feljöttem vele Staroje közelébe, úgyhogy innen folytatjuk most a kalandozást. Most már van egy kis felszerelésem, elkaptam egy kakast, és megcsináltam a húsát ennivalónak, úgyhogy mindjárt enni is fogok, hogyha lehűlik a hátizsákomban a megfüstölt hús. És hát ugye ma este az a terv, hogy visszamegyek a 3 vagy 4 nappal ezelőtt épített bázisomhoz, és megnézem, hogy még mindig megvan-e a bázis bent a ládáimmal, aztán hogyha ez megvan, és minden rendben van a báziskán, akkor utána megpróbáljuk felfejleszteni ezt az új karaktert, akinek megint nincsen neve, úgyhogy várom a tippeket a chatben, hogy mi legyen a neve ennek a jó embernek. Aztán meglátjuk. Igazából azon gondolkodom, hogy ha még megvan a bázis, akkor fel kellene tölteni loot-tal, így kajával, meg alapfelszerelésekkel, hogyha legközelebb meghal a karakter, amire azért van némi esély, akkor legyen egy olyan bázisom, ahova visszatérve már vannak mindenféle alapfelszerelések, amivel aztán neki lehet majd indulni a játéknak. De mielőtt bármi is van, először mindenképpen elmegyünk a kis bázishoz, és megnézzük, hogy még mindig zárva van-e a kapu. Ha. Ez a ház be van zárva. Kíváncsi vagyok, hogy mind a 3 ajtót bezárták-e. Sledgehammer. Hát arra most nincs szükségünk. És mind a 3 ajtó be van zárva. Ha, valakit nagyon-nagyon bezárkózott. Na, annyi baj legyen. Kíváncsi vagyok, hogy egyben van-e még a bázis. Szerintem mióta legutóbb játszottam, nyilván azóta biztos, hogy volt server restart, úgyhogy valószínűleg már nincsen zárva a bázis. Tehát ugye, amikor legutóbb a bázisnál jártam, akkor bezártam az ajtót egy lockpickkel. Annak a hatása valószínűleg már elmúlt. Úgyhogy ha valaki nem törte föl, akkor még mindig rajta kell lennie a lakatnak, és benn kell lennie a ládáknak. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy mi a helyzet. Innen nagyjából egy ilyen, 20-25 percre lehet a bázis, de be akarok jönni Starojébe, ami itt van tőlem balra, a település, hogy egy kicsit lootoljak, jó lenne összeszedni kaját, meg alapfelszerelést, és hogyha azzal megvagyok, akkor elindulunk szépen a báziska felé. Útközben egyébként van egy katonai sátortábor is, ahova valószínűleg benézünk. Aki velem volt a legutóbbi streamnél, az tudja, hogy miért különleges ez a katonai sátortábor, mert hogy ott sikerült legutóbb rajta kapnom két másik játékost, akiket aztán sikeresen le is lőttem és elszedtem a felszerelésüket, hogy aztán 15 perccel később egy újabb játékos engem lőjön fejbe. Úgyhogy nagyon mozgalmas volt. Nagyon mozgalmas volt a péntek esti stream. Még vissza is lehet nézni egyébként a Twitch-en, meg már egyébként feltöltöttem a YouTube-ra is, csak még nem publikáltam. Úgyhogy hamarosan egyébként a YouTube-on is visszanézhető lesz ez a meglehetősen emlékezetes kis kalandunk. Nem is tudom, mikor volt utoljára annyira mozgalmas stream, mint pénteken. Közben Garyfield kérdezi, hogy amúgy az ilyenkor ilyen számzáros lakat, és aki tudja a kódot, ki tudja nyitni, így van. Tehát, hogyha valakinek elmondom a kódot, akkor ő is oda tud menni a bázishoz, és kibírja nyitni, sőt, láttunk már olyat ugye, hogy valaki konkrétan feltörte a számzáros bázist. Tehát, hogy erre azért volt példa, korábban, még hónapokkal ezelőtt volt olyan, hogy ugye volt egy saját kis bázisom, amire nem 4-es, hanem 3-as lakatot raktam, és konkrétan feltörték, mire oda mentem. Tehát, hogy alig pár órára hagytam érintetlenül a bázist, és mire visszamentem, addigra valakik feltörték azt a 3-as kódot. Mert hogy állítólag azt kifejezetten egyszerű feltűzni. Na, megeszem a húsikat, amiket készítettem. Meg ebben a városban van egyébként kút is, úgyhogy van nálam egy műanyag flakon, azt is megtöltöm majd vízzel. Meg egyébként útközben sikerült így összeszednem dolgokat, úgyhogy nem állok olyan nagyon rosszul. Dolgokat illetően. Mondjuk például egyébként a kötszerem az pont elfogyott, úgyhogy vigyáznunk kell arra, hogy ne nagyon csapkodjanak meg a zombik. Ebben a városkában egyébként van rendőrség és kórház is. Azokat is meg kellene látogatni, hogyha már itt vagyunk. Mert hogy gyógyszerem például egyáltalán nincsen, csak vitaminom. Nem lenne rossz, hogyha találnék a shotgunba extra lőszert. Ugye ez már az a része a játéktérnek, ahol azért össze lehet futni más játékosokkal, és hát ugye a legutóbbi találkozás, amikor egymás után kétszer fejbe lőttek, az nem volt olyan vidám. lett egy kakas az úton. Itt most nem bántjuk. Kivételesen. Na egyébként, hogyha valakire hasonlít a karakter, akkor jöhetnek a tippek, hogy hogy nevezzük el ma este a karaktert, mert hogy nincsen még neve. Nincsen még neve az új hősünknek. Úgyhogy várom a tippeket, hogy miként szólítsuk hősünket. Mindjárt megmutatom nektek, hogy hogy néz ki még egyszer. Aztán, hogyha valakinek van egy szimpatikus tippje, akkor már is elnevezzük. Így néz ki a kis pajtásunk. Ó, itt egy hordó. Derék találtam hordót. Ezt a hordót egyébként el kéne vinni a bázisra, csak hát innen olyan messze van a bázis, hogy ilyen iszonyatosan sokáig tartana elkutyagolni vele a bázisig. De egy hordó egyébként az egy kifejezetten jó dolog, hogyha van. Elég sok fegyver spónol egyébként most ebben a városkában. Képzeljétek el, hogy én délután, hogy tegnap mesél... Látjátok, itt is van egy fegyver, tehát hogy tele van shotgunokkal a város. Ez most már a második shotgun, meg már volt két mozin. Kíváncsi vagyok, hogy milyen loot lesz a rendőrségen, hogyha a sima házakban ilyen cuccok vannak. Kicsit olyan Hitchcockos az arca, írja Hugodzi, legyen Alfred. Jó, ez tetszik. Ez tetszik. Nevezzük el Alfrednak az emberünket. Tetszik ez az ötlet. Alfred. És itt is itt egy fegyver. Szevasz, Boldi! Köszi szépen, hogy beköszöntél. Ultra szírja, hogy szerinte Chrisre hasonlít a karakter. Őszinte leszek veletek, nekem is ez jutott eszembe, csak nem mertem mondani. De hogy egyébként tényleg Chrisre hasonlít a karakter. Vicc nélkül, tényleg Chrisre hasonlít. De maradunk az Alfrednál. Most már maradunk az Alfrednál. Elneveztük Alfrednak, akkor most már Alfred lesz a neve az emberünknek. Akivel most sunnyogunk. Remélem, hogy a kórházba találok kötszert, mert az elég rizikós, hogy kötszer nélkül szaladgálok itt a zombi apokalipszis közepén. Megüt egy zombi, elkezdek vérezni, és az borzasztóan kínos lenne, hogyha egy elvérzésbe halna bele a karakter. Olyan, azért már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen történt velem utoljára. Ó, baszkikám! Most ettem meg két húst, és már is éhezik a karakter. Mi van itt? Mi van itt? Na, fogyasszál még egy kis száradt gyümölcsöt, kis pajtás. Nem akarom megenni a konzervet, mert hogyha nem konzervnyitóval bontom fel, akkor elveszik a konzervben lévő kajának egy része. És egyébként mutatnám nektek, hogy van fogó. Tehát, hogy a játék nagyjából 15. percében délután találtam egy fogót. Na, bekommandózok a kórházba. Tuti, hogy itt benn van valaki. Mármint, hogy van valamelyik szobában van egy zombi. Ez fix. Hát itt. Sőt, úgy hallom, két zombi is van itt benn. Nem, tévedtem. Tévedtem, viszont gyászosan béna itt aludt. Gyászosan béna. Nem örülök. Nem áll. Ó, Istenem. Szevasz Balázs! Köszi szépen, hogy benéztél ma este is. Folytatódik a nagy Daisy kaland. Egy teljesen új karakterrel, ugyebár, nyilván neked ez nem újdonság. És már itt vagyok Staroyében. Délután játszottam egy picit, mert hogy megint a világ végén spawnolt az új karakter, úgyhogy délután azzal töltöttem egy kis időt, hogy közelebb hoztam a karaktert a bázishoz. Úgyhogy most egész jó vagyok. Innen nagyjából 20 percre van a bázis. És hát bízom benne, hogy még megvan a bázis. Szevasz, Szesze! Neked is köszönöm szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok a mai streamhez. Bizony, és közben útba esik a katonai sátortábor is. Úgyhogy bízom benne, hogy szerencsém lesz. Ha már van itt egy rendőrség, akkor megnézzük ezt a rendőrséget is. Mi baj lehet, ugye? Jaj, de jó! Van kötszer! Hú, de kellett már a kötszer! Jól van. Na! Rámosolygott a szerencse. a karakterre. Ó, lett. Lett tár a skorpióba. Az sose baj. Nándi Balogh, köszönöm szépen a követést, jó szórakozást kívánok a mai streamünkhöz. Na gyere, bátya! Jól van. Feküdjél el szépen, az a biztos. Jó. Na, gyerünk, irány. Irány a katonai sátortábor. Szia Zsófi! Köszi szépen, hogy te is csatlakoztál hozzánk ma este. Csodálatos szép estét kívánok mindenkinek, aki úgy döntött, hogy a hét lezárását ezzel a streammel tölti. Szóval azt a kezdtem el egyébként mondani, hogy ahogy beszéltük a tegnapi streamben, voltam ugye futóversenyen ma délután. A Telekomnak a Vivicitta versenye volt ma, ahol a mai napon egyébként félmaratont, 10 kilométert, illetve 7 kilométert lehetett lefutni. Én a 10 kilométeres távon indultam, 12:30-kor volt a rajt, és sikerült is szépen lefutnom a 10 kilométert, és ráadásul egy órán belül sikerült teljesítenem a 10 kilométert, ami tekintve, hogy mostanában nem nagyon futok, meg ilyesmi, de jól sikerült. Tehát, hogy kifejezetten jó eredménynek számít az én életemben, hogy sikerült lefutnom a 10 kilométert egy órán belül, úgyhogy nagyon-nagyon büszke voltam magamra délután, annyira büszke voltam magamra, hogy hazaérve készítettem is magamnak egy újabb pókemberes habfürdőt, amiről viszont ezúttal nem raktam ki Insta sztorit az Instagramra, de ettől függetlenül megtörtént ismét a pókemberes fürdőzés. Egy probléma volt csak, hogy gyakorlatilag elhasználtam a pókemberes habfürdőmet, úgyhogy a legközelebbi alkalommal már kénytelen leszek a vasembereset használni. Ez van, sajnos. Nehéz idők járnak. Aztán még szundítottam is egyet, úgyhogy kicsit néztem a Bridgertont, és most 9 órakor, ahogy tegnap megbeszéltük, elindítottam a streamet, és most itt vagyunk. És most itt vagyunk a katonai bázison, ahol tegnap sikerült. Tegnap sikerült lelőni 2 darab játékost. Most bízunk benne, hogy engem nem fognak lelőni, meg hogy találunk valami normális lootot. És hogy bízunk benne, hogy a zombik sem fogják nagyon megzavarni a ma esti programot itt a sátortáborban. Jó lenne, de az a baj, hogy egyébként itt nem nagyon szokott spónolni hátizsák, de jó lenne nagyobb hátizsák, mert ez az iskolatáska, hát ez finoman szólva is szegényes. Hoppá! Lett lőszer a shotgunba. Csodálatos, fantasztikus. Szia Roland! Szia Rorien! Szia anyukám! Mi a fasz? Miért nem tudtál elsétálni a rohadt sátor mellett? Te! Én csak ideiglenesen dobtam ki, hogy legyen időm átpakolászni a cuccaimat, és csak akarni kellett, és már is lett nagyobb hátizsákom. Még jó, hogy találtam kötszer, basszus. Hogy? Hogy vesznek észre ezek az átkozottak egyébként? És jön még egy, hát nem hiszem el. Jajajaj, Roland, elfelejtettem neked megírni, hogy melyik szerveren vagyok. De majd mindjárt megírom neked, hogy melyik szerveren vagyok. Tompító. Öcsém, nem emlékszem, hogy mikor találtam utoljára katonai sátorban hangtompítót. De nagyon örülök neki, mert most már van a Skorpióra hangtompítóm, úgyhogy megint tudok fejlővéseket kiosztani a zombiknak. Az sosem baj. Na, még egy sátor van, meg a meg az őrsátor, aztán meg is pattanunk innen. Bízom benne, hogy ma nem találkozom olyan játékossal, aki fejlővéseket küldözget felém. Ha, két M4-es kiegészítő is van itt a táborban, nem emlékszem. Arra sem emlékszem, hogy mikor találtam utoljára M4-est a játékban. Úgyhogy nem egy másik karaktertől szedtem el, hanem konkrétan én találtam. Tehát, hogy egyszerűen nem emlékszem ilyenre. Itt egy harmadik. Mi a... Hát, itt meg nincs semmi. Hát ez tiszta gyász. Szomorú vagyok. Na mindegy, akkor innen most megpattanunk. És akkor irány a bázis. Irány a bázis. Jaja, tényleg, tehát, hogy én M4-es, volt M4-esem, de az akkor volt, amikor sikerült lelőnem egy másik játékost, és tőle elvettem. De hogy konkrétan a játékban úgy, hogy már pedig emlékeztek rá, hogy egyik katonai bázisról mentünk a másikra, és soha nem találtam M4-est katonai területen. Úgyhogy ez tök furcsa. Most meg itt vannak hozzá a kiegészítők, egy sátortáboron belül három. Ráadásul ez egy ritka kiegészítő, mert ennek a segítségével lehet az M4-esre fölpakolni az extra cuccokat, mint a lámpa, meg ilyesmi. Na. Iránytű. Hát az iránytű, az pont nem kell. Na. Megtöltöttem a shotgunt, maximumon van. Nem vagyok védetlen, mondjuk közelharci fegyver, tehát hogyha valaki messziről fejbe lő, akkor sokra nem megyek vele, de nem emlegettem olyan sokat a fejlővést, hát ha nem fog fejlővés érni mostanában. Közben iszok egy kis kólát, mert miért ne inna az ember fél tízkor kólát, mi baj lehet, nem igaz? Egyébként délután aludtam, úgyhogy biztos, hogy ma nehezebben fogok elaludni a szokásos időben. Úgyhogy lehet, hogy a mai egy hosszú stream lesz, nem tudom, ti hogy vagytok vele, mennyire siettek, mennyire nem siettek, de Lehet, hogy a mai az egy hosszabb stream lesz, mint két óra, meglátjuk. 40 percnél tartunk. Gyerek még az éjszaka. Szerintem egyébként Dolinába most be sem megyek, hanem egyből fölvágtatok az építkezésre, és megnézem, hogy megvan-e a bázis. Nagyon izgulok. 20 perc múlva újraindul a szerver. Szerintem a szerver újraindulásra bőven pont odaérek a bázishoz. Drukkoljatok. Hamarosan elérjük a helyet, ahol tegnap fejbe lőttek. Ott majd egy 5 másodperces néma csenddel adózunk az elhalálozott karakter emlékének. Azon gondolkodom egyébként, hogy a jövő héten mikor legyenek streamek. Szombaton délután lesz programom, az most már fix. Csütörtökön is van programom. Egyelőre a hétfő kedd, szerda, péntek tűnik szabadnak, nyilván hétfőn, szerdán, nem a péntek sem jó, bocsánat, tehát hogy a hétfő, nem, a kedd sem jó, mert kedd este is van program, tök sűrű lesz a jövő hetem, most jövök rá. De hogy hétfőn meg szerdán ugye edzem, ami azt jelenti, hogy hétfőn meg szerdán ilyen 8-9 óra, 8-9 óra magasságában tudok majd streamelni, ha minden jól megy. És közben plasztikus elme kérdezi, hogy Pétert hogy kell hívni, Bétnek vagy keresztnév? Hívjatok nyugodtan Bétnek. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevesen hívnak a keresztnevemen. Igazából a kollégáimon kívül szerintem senki nem hív a keresztnevemen, meg anyukám talán még. De hogy mindenki Bétnek szokott hívni. Itt halt meg tegnap a kis barátunk, Néma Csend elhullott testének, ami azóta már feloldódott a végtelen Daisy örökké valóságban. Ráadásul itt két karakterem is meghalt ezen a placon. Úgyhogy... de hogy igazából a hosszú életű karaktertől szeretnék megemlékezni. Ó, közben plasztikus elme írja, hogy bocs, csak én a 24 húról előbb ismertelek. Na azt hiszem, ez egy kifejezetten ritka együttállás. Tehát, hogy a legtöbben a PC Gurutól ismernek, a Twitterről ismernek, és szerintem te vagy az első, aki előbb ismert a 24.hu-s munkásságomnak köszönhetően, mint minden más miatt. Erre most egy picit büszke is vagyok. Ez tök jó. Ó, itt egy MK, ami ugye azért tök jó fegyver, mert hogy alapból hangtompítós. Na, eszek egy kicsit, mert nem bírja itt a gyűrődést a karakter. Voltam a gurunál is bizony, 2002-ben kezdtem el dolgozni a PC gurunál, mint külsős újságíró, 2007-ben lettem szerkesztő, és 2011-ben lettem főszerkesztő, és 2011-től 2014-ig voltam főszerkesztő, és 2014-ben hagytam ott a PC Gurut, akkor mentem át az Origóhoz, és az Origót pedig pontosan ma van 5 éve, hogy kisétáltam az Origó szerkesztőségből, és soha többet nem mentem vissza. Ugye 2017 március 4-én mondtam fel, azt hiszem, és még le kellett tölteni a felmondási időmet, és 2017 március 27-én volt az utolsó munkanapom az Origónál, pontosan 5 évvel ezelőtt. És utána mentem át a 24.hu-hoz, ahol 2017 április 1-én kezdtem el dolgozni. Úgyhogy jövő héten lesz 5 éve, hogy a 24.hu-nál dolgozom. Szia Isti! Igen, én is úgy gondolom, hogy jól tettem, hogy ott hagytam az Origót, tehát hogy én ott voltam még az Origónál, amikor megtörtént a rendszerváltás, mikor a Fideszhez tartozó körök megvásárolták a lapot, és nagyjából egy ilyen bő fél évet bírtam ki az új vezetőséggel rendelkező Origónál, és aztán a kollégáimmal, mármint a Techrovattal egy-egybe közösen felmondtunk, és átmentünk a 24.hu-hoz, ami ugye azért volt részben vicces, mert hogy a 24.hu szerkesztősége az egy emelettel volt az Origó alatt. Tehát amikor felmondtam az Origónál, akkor gyakorlatilag az történt, hogy amikor legközelebb mentem dolgozni, akkor ugyanabban az épületben mentem dolgozni, csak egy emelettel lejjebb a másodikra. Az vicces volt. Úgyhogy ennyit a karrieremről. Most pedig Twitch streamerkedem szabadidőmben. Hát ez a Jackie, ez egyáltalán nem vonza a tekintetet. Nagyon jó választás. Kaja! Nagyon jó. Úgy látszik, Dolinában most jó a lút. Lehet, hogy mégis szét kéne itt nézni. Lehet, hogy visszajövök akkor Dolinába. Lehet, hogy céltábla lettem, de hogy ennek... Jaj! De hogy ennek a ruhának nagyon jó a hőszigetelése. Tehát, hogy majdnem olyan jó, mint a vadász Jacky. Na, valamelyikőtök feküdjön ki most már. Hú, megúsztam vérzés nélkül. Király. Hú. Igaz, hogy a Jackin valószínűleg egy picit tönkre ment bele, de valamit valamiért. Na. Bemegyünk a vadásztáborba, és hogyha végeztem a vadásztáborban, akkor onnan megyünk. Onnan megyünk a bázishoz. Közben Spimi the Editor kérdezi, hogy a tűzoltó balta amúgy benne van még a játékban? És szerintem nincsen. Tehát, hogy én nem emlékszem, hogy mikor találkoztam utoljára tűzoltó baltával. Tehát, hogy így fogalmam sincs. Szerintem nincsen már tűzoltó balta a játékban. Badly damaged a hátizsákom, úgyhogy azt majd meg kell gyógyítanom a táskát, de hogyha odaérek a bázisra, akkor szikszalaggal majd megjavítom. Tűzoltóságon még találni, írja Hugodzi, bent van még, erősítette meg Roland. Akkor tévedtem. Én nem találkoztam tűzoltó baltával már hónapok óta. Tehát, hogy tényleg nem emlékszem, hogy mikor volt utoljára tűzoltó balta a karakteremnél. Ne haragudj, Jobbika, hogy felébresztettél. Elnézésedet kérem. Szerettem annó a tűzoltó baltát. Jól is nézett ki, meg faszással lehetett vele aprítani a zombikat. Meg egyébként rendes játékosok ellen is nagyon jó volt. Tehát, hogy megütöttél egy másik játékos tűzoltó baltával, az biztos, hogy elfeküdt. Hát ez a vadásztábor még mindig nem egy loot paradicsom. Konkrétan egy baseball sapka. Gyász. Gyászkeret. Itt meg egy... Hopp, várjunk csak. Hunter West! Na! Na! Hunter West, az király dolog. Akkor mégiscsak megérte ide bejönni. És ebből pedig ki kellene venni a pisztolyt. Ja. Mondjuk ez a pisztoly is badly damaged, és nincs is benne... Vagy várjunk csak. Álljunk meg egy pillanatra. Ó, beleraktam egy golyót. Nagyon jó. Nagyon jó. Az használni fog. Na mindegy. Sledgehammer a legjobb. Igen, a Sledgehammerben is egyébként elég jól lehet aprítani, csak marha sok fejet foglal. Plasztikus elme, nagyon szépen köszönöm a követést. Remélem, hogy jól fogod itt érezni magad most és a közeljövőben is. Igyekszem szórakoztató streameket nyomni. Ugye mostanában főleg Daisy volt, de egyébként ugye szoktunk legózni is, mint ahogy szombaton legóztunk. Úgyhogy igen. Bízom benne egyébként, hogy a közeljövőben lesz olyan stream, amiben össze fogom rakni a Lego DeLorean-t. Ma megint láttam, hogy a Lampert Benedek csinált fotókat a DeLoreanről, és minél több képet látok róla, annál jobban tetszik az a Lego set. Úgyhogy már gondolkodom rajta, hogy hogyan tudnám beleilleszteni a költségvetésembe a DeLoreant. Olyan szívesen megépíteném. Hopp, egy vadászkés. Nem lehet elég késünk. Igaz, Roland? Na, gyerünk! Plasztikus elme csak a cica miatt jött. ami valójában nem igaz, de tökre megértem, hogyha valaki csak a macska miatt nézi ezeket a streameket. Egyébként mióta elkezdtem az Instagramra posztolni az Oberonos Twitch klippeket, azóta így szárnyal az Instagramom. Úgyhogy én nem csodálom, hogyha valaki csak a macska miatt van itt. Tökéletesen megértem. Ó, közeledünk a bázis épülete felé. Vajon megvan-e még a bázis? Ígérem, ezt nem csinálom többet. Most ugrik a majom a vízbe, ahogy mondani szokták. Abban a pajtában van ott a bázisken, ami előttünk van. És kíváncsi vagyok, hogy egyébként 24 óra alatt valaki feltörte. Igazából, hogyha valaki nagyon fel akarja törni, akkor feltöri. Én is törtem már fel másnak a bázisát. Az egy kifejezetten emlékezetes stream volt. Mikor feltörtem valaki másnak a bázisát. És elloptam 14 ládát. És... hoppá! Nem volt szerver restart, úgyhogy még be van zárva az ajtó. Még szerencsé, hogy most újra fog indulni a szerver. Ugye a szerver restart nullázza a lockpickkel bezárt ajtókat, úgyhogy majd be tudok menni, mert most nem akarom feltörni a zárat. Szevasz Urzu! Köszi szépen, hogy benéztél. Szép estét kívánok, és jó szórakozást. Itt is itt egy izé. Egy MK2. A rezsi nem szedi le a lockpickot? Ne, komolyan? Én azt hittem, leszedi. Nem szedi le? Ó. Akkor... hogy tudom leverni a lockpicket? Hogy tudom kinyitni az ajtót? Azt hittem, hogy a restart leszedi. És lockpickem nincsen. Jól van, akkor fogom a kis fejszémet, azt ütöm. Megvan a bázis, ez a lényeg. Hopp, itt egy varrókészlet, nagyon jó. Mindenhol fegyverek vannak. Tárral. Na, akkor most egy picit meggyalújjuk az ajtókát. De a lényeg, még megvan a bázis. Ez az. Na, és akkor most leveszem a képet, meg leveszem a hangot. Na. Hoppá, rossz gombot nyomtam meg. Bocsánatot kérek. Tehát. bocsánat. Bekapcsoltam a hangot, aztán a PC-n kikapcsoltam a hangot. Elnézést kérek. Na az a lényeg, hogy bejutottam a bázisra, magamra zártam az ajtót. Úgyhogy itt vagyok. Itt vagyok a báziskámom. Ahol itt vannak ezek a csuda dolgok, amiket már összegyűjtöttem. Csodálatos, fantasztikus kis gyűjteményem. Van itt minden, mint a búcsúban. És igen, gyűjtöm egyébként a vegyvédelmi cuccokat, hogyha ne adj Isten, majd úgy alakul, akkor lehessen menni a gázfelhőbe. Na, elpakoltam szerintem mindent, amire most nincsen szükségem. Megvárjuk, míg újraindul a szerver, aztán elindulok, és elkezdek lootolgatni, hogy feltöltsem a bázisomat cuccokkal. Ó, várjunk csak! Az egyik ládában kell lennie egy extra övnek. Tuti, hogy tegnap elraktam egy övet valamelyik ládába. Itt is van. Nagyon jó. És ebben a ládában pedig van egy késtartó. Úgy. Nagyon jó. Ez nagyon okos döntés volt tegnap a részemről, hogy ezt elraktam. Úgyhogy oda be is rakjuk a kést, nem foglalja a helyet az inventoriban. Nagyon parádés, azt kell, hogy mondjam. Csodálatos, fantasztikus. Szevasz Siraka, szevasz Dr. Junkfood, szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit itt a ma esti hétlevezető streamben. Szép estét, jó szurkolást. És újraindult a szerver, úgyhogy most egy picit várunk, míg újraindul a szerver, és akkor innen folytatom majd a ma esti kalandozást. Közben meséljetek nekem, míg várunk a szerver újraindulására, hogy mit csináltatok ma, azon kívül, hogy néztétek az F1-et. Meséljetek nekem, hogy mivel telt ez az egyébként király vasárnap már, mint hogy iszonyatosan jó idő volt ma. Ugye voltam futni, és konkrétan elmentem itthonról rövid nadrágban és pólóban, és egy tök jót futottam. Siraka írja, hogy nekem ma sikerült elveszteni egy teljes felszereléssel ellátott karakterem, bementem a gázba, ahol mint kiderült a maszk nem elég, aztán meghaltam valamitől. Ó, Siraka, ha bemész a gázba, akkor teljes vegyvédelmi felszerelésre van szükség. Tehát, hogy tényleg nem elég a gázmaszk, hanem kell vegyvédelmi sisak, azaz, hogy vegyvédelmi csukja, kell vegyvédelmi felső, kell vegyvédelmi nadrág, kell vegyvédelmi cipő, és kell még vegyvédelmi kesztyű is, és még erre kell a maszk. Mert hogyha bemész a felhőbe, akkor gyakorlatilag ezen a felszerelés nélkül maszkban, akkor elkezdi sebezni a testedet a gáz, ha pedig maszk nélkül mész be, akkor mégis betegszel. Úgyhogy elég komoly felszerelést kell összegyűjteni ahhoz, hogy elég komoly felszerelést kell gyűjteni ahhoz, hogy bemehess a felhőbe. Nagyon-nagyon-nagyon durva feltételei vannak. Penki, Balázs írja, hogy 8 órás Zsófi stream volt ma. Mi a francia streamer Zsófi 8 óra hosszán keresztül? Azt a rohadt. 8 órás stream. Az nagyon kemény. Közben megnézem egyébként, hogy mi történt az interneten. 8 órás stream. Na, döbbenet. Azt kell, hogy mondjam, hogy döbbenet. Nem semmi, Zsófi. Nem semmi. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem semmi. Nyolc órát munkát, vagy 8 órát pihenést, vagy 8 óra szórakozást írja Dr. Junkfoon. Rory ennél a mai nap nagy részében pihenés volt, ehhez segített egy kicsit Zsófi, meg közben egy kis takarítás nálam is volt. Látom egyébként sokaknál volt ma takarítás. Nem baj, egyébként én úgy vagyok vele, hogy takarítani egy csomószor tök jó. Mármint, hogy szeretek takarítani. Elveszem egy pillanatra a képet, megnézem, hogy újraindult-e már a szerverünk. És újraindult a szerver, úgyhogy menjünk is vissza. Ez gyors volt. Gyorsan szépen újraindult a szerverkénk, úgyhogy folytatódik a daisy-skedés. Itt is vagyunk, újra a bázison. Egyébként azt nézem, hogy még... Azt hiszem egyébként, hogy nekem megvan minden vegyvédelmi felszerelésem. Ott volt a maszk, aztán itt van a nadrág, itt van a felső, van kesztyűm. Most azon gondolkodom, hogy megvan a cipő, az a csukjám nincsen, vegyvédelmi csukjám nincsen. Aha, tudtam. Vegyvédelmi csukja hiányzik ahhoz, hogy bemehessek egy felhőbe. Jött egy felhő, mi leszállt közénk, megmérgezett, oly könnyedén, meghaltál. Ezt most találtam ki. Mi történt a legutóbbi karakterrel? Hát a legutóbbi karaktert képzeld el, Urzu, hogy fejbe lőtték, mint a szél. Éppen jöttem vissza a bázisra, jöttem volna ide-vissza, és ezt klippeljétek, egyébként ez jó ötlet, szóval jöttem vissza a bázisra, és találkoztam egy csávóval, észrevettem, ő is észrevett engem, és ő nála olyan fegyver volt, hogy legalább 150 méterről képes volt fejbe lőni. Tehát, hogy egy lövés volt, és azonnal meghaltam. Siraka közben írja, hogy hát maszkban mentem be, az feltűnt, hogy sebez, mert 6-7 kötést elvitt, de utána, amikor kijöttem, akkor szépen lassan ment le az életem, már eleve beteg volt a karakterem, így folyamat szenvedés volt. Fent voltam éjszapon, éppen Stariár felé vettem az irányt, még kocsit is találtam, nekiálltam összegyűjteni mindent hozzá, majd a semmiből így elfeküdtem és meghaltam. Nagyon örültem, mert így esélyem se volt elrejteni a cuccaim. Bár amennyire éjszakon a térképen voltam, úgy se jutnék vissza. Igen, egyébként tényleg az vagy a gáz, az megbetegíti a karaktert, és legjobb tudomásom szerint két módon lehet meggyógyítani a karaktert, egyrészt egy speciális gyógyszerrel, másrészt pedig vérátömlesztéssel. Tehát, hogyha a gáztámadásban megbetegszik kvázi a tüdőd, akkor azt csak gyógyszerrel vagy vérátömlesztéssel lehet kezelni. Ez a nagy helyzet. Na, srácok, az lesz, hogy visszamegyek. Visszamegyek most Dolinába, és összeszedek még cuccokat, kaját, meg ilyen alapfelszereléseket, amiket behozok ide a bázisra. Úgyhogy most szépen megint elveszem egy picit a képet, meg a hangot is, hogy szépen kinyissam a zárat, aztán itt is vagyok, irány Dolina, annak reményében, hogy találok mindenféle király lootokat. Igen, egyébként azért veszem le a hangot, nem láttátok a kódot, azt láttátok, hogy mennyire volt beállítva. Tehát, hogy amikor felrakod a zárat, akkor teljesen random számok vannak, ott nem láttátok a kódot. Tehát, hogy nem az volt a kód, ami ott volt a képernyőn, hanem az egy ilyen random elsztekert zársor volt. Szóval, hogyha valaki látja egyébként a számot, amit ti most láttatok a képernyőn, és abból utána hallgatja, hogy hányat tekerek, akkor abból ki lehet találni, hogy mi a kód. Tehát, hogyha látjátok azt a random számot, és utána valaki figyel, hogy hányszor kattan a tekerő, akkor abból szépen ki lehet találni egyébként, hogyha valaki nagyon akarja. Nyilván én nem állnék neki hallgatózni, mint hogyha széfet törnék fel, hogy mi a kód, de hogyha valaki akarja, akkor fel tudná törni. Ezért veszem le a képet és a hangot is. Ugye velem már megtörtént, hogy néző kihasználta, hogy egy kicsit naív módon mindent mutattam, még azt is, hogy melyik szerveren vagyok. Úgyhogy azóta sokkal óvatosabb vagyok, mert sose lehet tudni, hogy nincs-e esetleg egy rossz indulatú játékos a köreinkben, aki azt gondolja, hogy tök jó szórakozás megvárni az embert a bázisa mellett és lelőni, amikor kilép a bázisról, úgyhogy azóta igyekszem figyelni. Igen, közben Balázs írja a chatben, hogy a négyes számzárat az 2,5 óra brute force-olni, míg a hármasat az fél óra alatt fel lehet törni. Úgyhogy én mindig arra törekszem, hogy négyes számzáram legyen. Mert hogy az túl sok effort, hogy nekiálljál feltörni egy négyes zárat. De egyébként igen, tényleg, tehát hogy azt hiszem meg is örökítettük már, mint hogy fenn van a YouTube-on az a stream, amiben konkrétan valaki tudta, hogy melyik szerveren játszok, és megvárta a bázisom mellett, amíg belépek a játékba, kilépek és lelőtt. Az volt ugye az egyetlen mákom akkor még, hogy hamarabb bezártam a bázist, mint hogy le tudott volna lőni, úgyhogy hiába lőtt le, a bázisra nem jutott be, de aztán ugye jött Zsolt, aki kevésbé volt ugye körültekintő, mint én, úgyhogy őt úgy lőtték le, hogy még nem tudta bezárni a bázist, úgyhogy az ember végül be is jutott a bázisunkra, és ellopta a cuccainkat sajnálatos módon, tehát hogy így tényleg oda kell figyelni, hogy streamben mit mutat meg az ember a nézőknek, mert az a szomorú helyzet van, hogy nem mindenki jó fej, és nem mindenki jó indulatú, és nem feltétlenül azért jár ide, hogy dumáljunk, megnézze, hogy játszak, hanem azért, hogy kihasználja a helyzetet. Ja, az nem volt egy kellemes délután, mikor ez megtörtént. Így van, sajnos nem mindenki azért jár ide, hogy szóviccekkel fárassza a nagy érdeműt. Tök jó lenne egyébként találni lockpicket, hogy megint be lehessen zárni az ajtót. Gyere, mami! Hadd választom szét a hajadat. Van náluk egy csomó rongy, úgyhogy most már csak az kellene, hogy találjak fertőtlenítőt, és akkor a rongyal is be tudom kötözni az esetleges sebeimet. Battery charger. Egyébként én nem is gondolom azt, hogy jó lenne, hogyha lehetne olyan bázist csinálni a DayZ-ben, amiben nem lehet bejutni. Tehát, hogy így... Nyilván, tehát, hogy ne legyen olyan, hogy tudsz csinálni, szerintem legalábbis nem lenne jó. Ha tudnál csinálni egy olyan fortress-t, amit nem lehet feltörni. Abban mi a móka? Tehát, hogy persze, hogyha valaki képes időt meg energiát szánni arra, hoppá, tönkrement teljesen a nadrágom. Úgyhogy erre figyelnem kellett volna. Szóval én azt gondolom, hogy azzal nincsen semmi baj, hogy fel lehet törni a bázisokat. Ez a játék része. Ha valaki veszi, én is emlékeztek, tök jól szórakoztunk, amikor én törtem fel valaki másnak a bázisát. Tehát, hogy ilyen, hogyha valaki veszi a fáradtságot, és belelő 5 tárat, meg elhasznál, nem tudom, 5 gránátot, hogy bejusson egy bázisra, az jusson be. Nagy ügy. Majd építünk egy másik bázist, hogyha feltörték a bázisunkat. Tehát, hogy... Szerintem ez tökre belefér. Meg kell is. Tehát, hogy ne legyen feltörhetetlen bázis, az... Szerintem az nem passzolna ebbe a játékba. Kéne valami gatya. Itt van megint egy hiking jacket. Nézzük csak, hogy az enyém milyen állapotban van. Hát ugyanolyan állapotban van. Úgyhogy mindegy, viszont a Hunter West az még tökéletes kondícióban van. Csodálatos. Nadrágot kéne találni nagyon gyorsan. Mert az teljesen elrongyolódott rajtam. És itt is van egy nadrág. Megteszi. Legalább jól nézek ki. Ó, még shotgun lőszer. Nagyon jó. Ó, és itt van rendőrség, el ne felejtsük. El ne felejtsük, hogy itt van rendőrség. Úgy tudjátok, mit akarok? Szerezni, tök jó lenne, hogyha... Ha találnék sledgehammert, és akkor elkezdenék sziklát bontani, hogy csinálhassak egy normális tűzhelyet a bázison belülre, ahol kényelmesen lehetne hús sütni. Ez tök menő lenne, szerintem. Ha lenne egy saját tűzhelyem, és tudnék szépen hús is sütni a saját kis bázisomon. Csákány is jó lesz, tényleg, nem csak a sledgehammer jó, hanem a csákány is. Ó, még egy konzerv. Nagyon jó. Hát ezt a békát, ezt elvisszük. Ezt szépen berakjuk majd a izébe. Berakjuk majd az egyik ládába. Sőt, azon is gondolkodom egyébként, hogy lehet, hogy még gyártani kéne ládát. Egyébként azt akartam kérdezni, hogy az elásott láda tűnik el 48 nap után? Vagy az úgy alapból a láda tűnik el 48 nap után? Ezzel mi a helyzet? Tehát, hogyha van egy láda egy bázison, az is eltűnik 48 nap után, vagy csak az elásott láda tűnik el? Hú, generátor. Az milyen lenne egyébként, hogyha áramot csinálnék a báziskán belül? A Blue Rust írja, hogy csákánnyal sokkal több követ lehet kiszedni. Na, akkor ezt észben tartom. Akkor csákányra gyúrunk most. Csákányra is gyúrunk. Lázmérő. Az a baj, hogy az agregátort sajnos nem lehet berakni a táskába, hanem azt kézben kell cipelni. És ugye az agregátor egyébként benzinnel működik, és meg lehet csinálni azt, hogy az aggregátorra rákötsz vezetéket, tehát hogy ugye azt a vezetéket, amit néha lehet találni itt ott a játékban, azt össze kell kötni az aggregátorral, aztán a vezetéknek a másik végére rá lehet például kötni a lámpákat, amiket játékszerte lehet találni, és akkor tudsz csinálni fényt a saját kis bázisodra. Meg azt hiszem az aggregátorra rá lehet kötni a karácsonyi izzókat is, és akkor csinálhatsz karácsonyi fényeket a bázisodra. Tehát, hogy ha az ember egy kis energiát öl bele, akkor tökre durván fel lehet pimpelni a bázist. Hát igazából teljesen mindegy, hogy vonz-e a zombikat a hangja, mert a bázisra nem tudnak bejutni a zombik. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem mindegy. Nyilván, hogyha zúg, akkor oda vonzhat más játékosokat, tehát, hogy ez benne van a pakliban, hogy felhívhatod vele magadra a figyelmet. Ó, Jutifal a Toberonnak. Na hát, Obika. Na hát. Másfél órát kellett várni rá, de megérkezett a jutalomfalat. Ide nézz. Parancsolj. Egy ilyen jutalomfalatot. Gyönyörű az a símaszk, ugye? Szerintem is csodálatosan néz ki. Hiánypótló, hogy úgy mondjam. Be is szippantottad őket mind. Nem semmi bélpoklos vagy. Oh no, elkezdett esni az eső. Na, és a cica simogatás is ki lett váltva. Szia! Szia! Mi van, cica? Mi van? Nincs te beauty falat, ennyi volt? Ennyi volt! Szervasz, cica! Mi van? Szia! Jó. Jó. Merről jöttem? Arról. Nem, arról. Itt is egy béka. Tire repair kit. Udi. Végül is. Ja, ez nem kell. Mi van, cica? Tá! Urzu írja, hogy kár, hogy az aggregátorral nem lehet csapdát építeni, mondjuk áramot vezetni a kerítésbe, ja, az mondjuk mókás lenne. Egyébként most erről jutott eszembe, hogy képzeljétek el, hogy miközben jöttem a bázis felé, még délután, amikor játszottam, akkor gyakorlatilag egy fél pillanatom múlt, hogy nem léptem bele egy olyan medve csapdába, amit a semmi közepén állítottak fel egy épület bejáratában. Tehát, hogy az ajtót ki tudtam nyitni, és akkor vettem észre, hogy a bejáratnál ott van egy medve csapda. Tehát, hogyha keresztül mentem volna kint ott ajtón, akkor biztos, hogy belelépek. De megúsztam. Valaki megpróbált vicces lenni. De hogy tényleg, tehát hogy a semmi közepén egy teljesen random pajta. Mellett ott volt egy medve csapda. Mi van, Obika? Mi van? Mire vársz? Szevasz, Filti Boy! Köszönöm szépen ismét a raidet! Üdvözöllek titeket itt a csatornán, és jó szórakozást kívánok a ma esti Daisyhez. Szia, Mosré! Neked is üdvözlet! Szesze! Neked pedig köszönöm szépen, hogy benéztél. További jó szórakozást kívánok a vasárnap este hátralévő részéhez. A taposóaknak, hát arra emlékszem én is a taposóaknára. Az egy csodálatos este volt, de túléltük. Tehát, hogy így rálépett, de túlélte. Ó, itt van még egy generátor. Lehet, hogy ez egy ilyen jelzés, hogy vigyél már generátort. Lassan tüzet kell raknunk, mert átázott a karakter. Azt pedig nem szeretnénk, hogy megfázzon, mert hogy nincsen gyógyszerünk, amivel kúrálni tudnánk a karaktert. Úgyhogy akkor jöhet egy kis tűzrakás. Ne! Aj, ne már! Aj, Istenem! Annyi fától 4 évig fog élni, égni a tűz. Annyi baj legyen. Annyi baj legyen. Égjen csak. Let it burn. Bízzunk benne, hogy hamar el fog állni az eső. Nincs friss gyümölcsöm. Nincsen sajnos. Sőt, már csak száraz gyümölcsöm van. Ráadásul ez meg ruined. Úgyhogy még csak értelme sincsen neki. Nem annyira melegít ez a kályha. Ahogy nézem. Kandallóba kellett volna begyújtani. Nem ilyen kicsi kályhába. Na nézzük, mit tudok itt elkövetni az inventorimban, amivel itt telik az idő. Kár, hogy nincsen köszörű kövem. Mert a balta lassan tönkre fog menni, azt meg kellene javítani. Rossz az ablak szigetelése. Hát igen, az ablak szigetelése kifejezetten rossz. Csak azért mondom, hogy nem igazán melegít ez a sütő, mármint hogy ez a kályha, mert hogy konkrétan így rá vagyok tapadva, és egy kandalló mellett ilyenkor már vörösen izzik a hőmérséklet mutató. Itt meg még csak sárgába sem akar felmenni. Lehet, hogy föl kéne rá ugranom. Azt a ruhát is érdemes megjavítani, amit a bázisra szánsz. Az a baj, hogy hogy a hoodie az annak az a max állapota. Aha, na, végre elkezdett bemelegedni. És meg is száradtam. Nagyszerű, megszáradt a karakter. Most már csak az kellene, hogy elálljon az eső. Igazából keresni kellene egy csirkét. akit most gyorsan le lehet puffantani, és meg lehet sütni a húsát. Valahol van itt a közelben egy. Hallom a hangját. Siraka kérdezi, hogy a robbanások, amiket sokszor a távolban hallok, azok csak játékosok lehetnek, vagy valamilyen esemény is, mint például a helikopterek. Ha hallod a robbanást, az legtöbbször az azt jelenti, hogy valamelyik városra ledobták a gázbombát. Lehet helikopter is, de sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy azt hallod, hogy valahol gáztámadás történt. Bezzeg, ilyenkor soha nincs egy csirke, mikor szükség lenne rá. Komolyan, hogy mennyi shotgun van itt elszórva? Bizony akna is van a játékban, és egyszer sikerült is rálépni egy aknára. Szépen el is törte a karakternek a lábát. Itt is egy shotgun, hát elképesztő. Tele van a város shotgunnal. És itt vagyunk a rendőrségnél. Ezzel a fűrésszel nem lehet lefűrészelni a shotgunt. Usánka! És itt is egy shotgun, hát beszarok. Ez egy nagyon jól felszerelt város. már ami a lőfegyvereket illeti. Tiszta Amerika. Ezek látták jönni a zombi apokalipszis, csak nem tudtak vele mit kezdeni. Na, eláztam, úgyhogy futhatok vissza a házikóba, ahol begyújtottam. Ha tudnám, hogy melyik volt az a ház. Ja, ez. Hát de jó vagyok. Mármint, hogy így tök vakon visszafutottam a házikóba. Büszke vagyok magamra. Még mindig ég a tűz. Legjobb. Száradj. Oh. Na most fölváltott pirosra. Meg is sebzett a kályha. Annyira forró volt. Na. És meg is száradtam. Akkor most már lehetne az, hogy eláll az eső, nem? Jó van, felforrósodott a kályha szépen. Ki lehet csavarni, bizony ki lehet csavarni a ruhából a vizet, és akkor sokkal hamarabb megszárad. Vannak azért kifejezetten ötletes megoldások ebben a játékban, azt el kell ismerni. Tehát, hogy tök jó, hogy gondoltak ilyenekre a készítők, hogy így ki lehessen csavarni a vizet a ruhából. Mert miért ne? Tök logikus egyébként. Eláztál, csavart ki, gyorsabban megszárad. Make sense. Beinvitáltam szerény hajlékomba zombi bácsit. Aki mindezt meghálálta egy krumplival. Filthy Monkey, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Süssük meg a krumplit. Jaj, hopp, megsült a krumpli. Na, eszünk egy kis sült krumplit, olyat még úgyse csináltunk soha. Csak megvárjuk, míg kihűlik. Bár, hogyha berakom a hátizsákomba, akkor nem fog. Nem fog. Ja, de nem bírom most berakni. Hogy a hátizsákban nem fog sebezni, hogyha forrón rakom be. Ja, igen, emlékszem. Emlékszem még azokra az időkre, amikor a létre volt a legnagyobb ellenség a játékban. Fölmásztál is, vagy eltörted a lábad, vagy nem. És ez ilyen igazi lutri volt. Hogy került a baltám a jó emberhez? Mi történt itt, kérem? Még mindig túl forró a krumpli, de van, aki forrón szereti. Na, álljon el az eső. Szavazzuk meg, hogy álljon az eső. Nem? De. Az lenne a legjobb, hogyha elállna. Ha átrakod a ruházatba a forró ételt, akkor az melegíti a karaktert. Igen. Sőt, hogyha nagyon meleg a kaja, amit beraksz a ruhába, akkor meg is égeti a karaktert konkrétan. Tehát, hogy elkezdi sebezni a karaktert. Mint ahogy az is, hogyha túl közel állsz a tűzhelyhez, és fölmegy pirosra a hőmérsékletjelző, akkor bizony elkezdi sebezni, megég. Konkrétan megégeti a karaktert. A sütő, meg a forró kaja is képes megégetni a karaktert. Elállt az eső. Akkor megvárjuk, míg lehűl a krumpli. 50 fokos, mindjárt jó lesz. Nem igaz, hogy nem fér már be a hátizsákomba egy krumpli. Nem, és nem fér be a hátizsákomba egy krumpli. Beszarok. Jó, finom, friss krumpli. Hiten azt hittem, hogy ez egy másik játékos volt. De nem. De hál' Istennek tényleg elállt az eső. Na gyere, mama! Gyere te is! Gyere! Mire vársz? Ennyi baszki, elestél. Nem vigyáztál. Na! Mivel tele van a hátizsákom, ezért megyek szépen és lepakolom a bázison a felesleges cuccokat. Valahol itt kotkodácsol. Na gyerünk vissza a bázisra, lassan lemegy a nap. Azért érdemes egyébként bemenni a gázzal borított területekre, mert megöli az összes zombit a gáz. Tehát, hogyha van rajtad vegyvédelmi cucc, akkor nem kell a zombikkal foglalkozni, mert meghalnak a gáztól. És akkor itt szabadon tudsz lootolni. Persze, hogyha nincs ott egy másik játékos, aki szintén vegyvédelmi öltözetben van. Mindjárt hazaérünk. Hazaérünk a páziskánkra. Szevasz, Marker! Köszi szépen, minden rendben van. Vasárnapi levezető Daisy-t tartok még néhány percig. Na, mindjárt jövök vissza. Csak most szépen bemegyek a báziskára. Na, itt is vagyok, benn vagyunk a bázison, szépen elpakolom a cuccokat ide a ládikába, hogy legyen a karakteremnek majd későbbre mindenféle alapcucca, amivel majd tud már kezdeni valamit. Nézzük, mit hagyjunk még itt neki. Hát ezek. Ja, még a fogó. Úgy. Jó. Na. Szépen sikerült összeszedni dolgokat. Azon gondolkodom, hogy szerzek még deszkát, és csinálok még ládát. És hogy még legyen a cuccnak. Na, ez megvan, megyek, szerzek deszkát. Csinálj még egy ajtót a mostani mögé rögtön. Ha, az nagyon jó lenne, két ajtóval bohóckodni. Ó, a shotgunt kellett volna még berakni a ládába. Na, de majd a következő ládába berakom azt is. Közben Siraka írja, hogy na csak meghoztad a kedvem még egy kis esti Daisy-re, az alvás úgyis a puhányoknak való. Ez így van. Aludjanak a puhányok, vagy nem tudom. Aludjanak azok, akinek nincsen deszkájuk. Nekem meg lesz deszkám mindjárt. Úgyhogy feldeszkásítom a karaktert. Aztán meg felládásítom a karaktert. Jó lesz ez. Jó lesz ez. Aztán szerezni kellene egy csákányt. Amire hát ha lesz itt esély az építkezésen. Ó, úgy látszik, megint nem én voltam az egyetlen, aki szerzett a deszkából. Vezeték. A deszka egyébként a szerverrezetnél szokott nullázódni. Mármint, hogy újra termelődni. Mert hogy nemrég volt egyébként szerverezet. Nem lehet, hogy csak elfogy a kupac, aztán rak be újat a szerverrezet? Ez egyébként jó kérdés, nem tudom. Csak úgy rémlik, hogy valaki azt említette, hogy rezeteli a szerver a kupacot, de lehet, hogy nem. Na, itt vagyok. Ragyogok. Mint a fekete szurok. Tehát, hogy az volt a kérdés, hogy mennyi idő után maxolódnak ki a deszkák, amik ott vannak az építkezésen. Mert hogy most, ahogy elhoztam a deszkákat, látszódott, hogy valaki már szerzett deszkát arról a területről, mert hogy 250 helyett már csak 171 volt. És hogy mennyi idő után lehet az, hogy megint visszaugrik 250-re a deszka. Na, van két újabb ládánk. Nem el. Jaj. Na, nincs, de van. Van köszörűkő. Na igen, igen, tehát hogy mi is ezt, nekem is valaki ezt mondta egyébként a napokban, hogy minden egyes szerverrezetnél visszamaxolódik a láda, viszont akkor kérdés, hogy vajon nem olyan régen lezajlott szerverreset óta vajon ki más használhatta azt a deszka lerakatot, mert hogy valaki más is szerzett akkor deszkát ezek szerint. Na mindegy, igazából ez csak ilyen kérdésecske, hogy vajon mi a helyzet. Közben Frankón megpakoltam a ládákat. Szépen eligazítottam az inventorit. Na, srácok, akkor szerintem mára ennyi volt a Daisy, úgyis leszállt az este, most nincs kedvem az éjszakában kóborolni, úgyhogy innen fogjuk folytatni a legközelebbi alkalommal. Végül is még mindig megvan a bázis, sikerült szerezni mindenféle felszereléseket, amiket szépen beraktunk ide a kis bázisunkra, úgyhogy legközelebb, ami még nem tudom, hogy mikor lesz a következő stream, de legközelebb innen folytatjuk, szerintem legközelebb majd elindulok a karakterrel valami komolyabb helyre, hogy a mostaninál jobb cuccokat szerezzek neki, tehát hogy célba veszem valamelyik katonai bázist, úgyhogy innen fogjuk folytatni, és eljött a búcsú pillanata. Nagyon szépen köszönöm megint mindenkinek, aki úgy döntött, hogy velem tart ma este. Bízom benne, hogy valamennyire szórakoztatónak találtátok a mai kevésbé izgalmas streamet. Hál' Istennek megvan a bázis, teleraktuk cuccokkal, úgyhogy azt mondanám, hogy egészen jól sikerült program volt ez a mai, nem haltam meg, ami mindig szerencsés dolog, úgyhogy köszönöm szépen a követéseket, köszönöm szépen a csetet, és kitartást kívánok mindenkinek a jövő héthez, aludjátok ki magatokat, pihenjétek ki magatokat, és találkozunk legközelebb, figyeljétek majd a Discordot, oda fogom beírni, hogy mikor lesz legközelebb stream, legyetek jók, sziasztok!